بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس رواية إمام مسلم از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لان اقول سبحان الله والحمد لله هر آینه گفتنی سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر احب الی مما طلعت علیه الشمس برایم بهتر است و محبوبتر است از آن چیزی که آفتاب بران طلوع نموده است. یعنی که کلمه سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر برای من از همه چیز دیده بهتر است، خوبتر است و افضلتر است. هر آن چیزی که در روی دنیاست از آن دیده برایم این کلمات محبوبتر هستند. این سخن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که باید ما و شما این کلمات را به مثل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از همه چیز دیده زیادتر دوستش بداریم و زیادتر بگوییم که سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت کرده است.